Раніца ў нядзельку. Дзень быў святы. Яшчэ ад рання блінцы пякліся на сняданне, і ўжо пры печы з чапялою стаяла маці. Пад рукою таўкліся дзеці, заміналі, або смяяліся, спявалі. Услон заняў сваё ўжо месца. На ім стаяла дзежка цеста, і апалонік тое дзела, па дзежцы боўтаў жвава смела і кідаў цеста ў скавародкі. Давала піск яно кароткі, льючыся з шумам на патэльні, і ў жар стаўлялася пякельны, і там з яго ўжо ў вачавіткі пякліся гладзенькія пліткі блінцоў з-пад нізу наздраватых, у гору пышна, пухла ўзнятых, і ўжо адтуль рукою маткі на ўслон шпурляліся аладкі. А дзеці іх даўно сачылі і на ляту блінцы лавілі, заядлам мазалі іх здорам. Стаяў асобна ў місцы з корам сяго таго для верашчакі. Хоць невялікія прысмакі, цыбуля, перчык, ліст бабкоў, ды сальца некалькі брускоў, мука і квас, і ўся прыправа. Але ўсё ж снеданне цікава. А для дзяцей найбольша свята, абы наесціся багата. І звон апрыпік скавародны, так блізкі сэрцу, так ім родны, у нейкім радасным настроі спяваў ім песняю святою і лашчыў сэрца іх і вушы, і поўніў радасцю ім душы. Такі прыемны, мілагучны, у той прыемнасці выключны, ён разліваўся па ўсім целе і ў момант іх знімаў з пасцелі. Недарма ж дзядька іх бывала, каб пабудзіць каго з іх жвава, пагнаць каровак ранічкою, у прыпік біў скаварадою. Цяпер, здаволіўшись ядою, дзяціны цешыліся гульнёю. Хто бегаў з кіем каля хаты, ганяў курэй, як парасяты ў пяску капаліся сястрычкі. Алесь хадзіў каля крынічкі, што з лесу тужа выцякала, і дужкай хату агібала. Хадзіў, свістаў пад голас птушак, збіраў ён ягадкі ў гарнушак. Усе парасходзіліся з хаты, і кожны дзелам быў заняты. Міхал у лес пайшоў ранютка, рабіць звычайныя абходы. Антось спаць доўга не меў моды. А як надарыцца мінутка, часінай вольны ці святы дзень, ну хоць адзін разок на тыдзень хадзіў на Нёман ці на Тоні. Рыбак быў дзядзька наш Антоні, як і работнік адмысловы. А ўладзік пасвіў дзесь каровы, травіў чужыя сенажаці. А дома з дзецьмі была маці. Яе жаночая работа і гэта вечная турбота то каля печы, то на полі, сказаць, не зводзіцца ніколі. Адно прыпыніш, там другое, глядзіш, як бачыш набяжыць, і ручак некалі злажыць. Жыццё жаночае такое. Так і цяпер печ зачыніла, работу ў хаце прыпыніла, ідзі ў агарод ты па бацвінні, другі раз есці просяць свінні. А гэты юзік шаляніца, малы яшчэ, зусім дурніца, так пад нагамі і таўчэцца, або як хвост той валачэцца, і ад работы адрывае, і толькі сэрца ад'ядае. Ужо сонца ў гору падхадзіла, на лісцях роску асушыла, у небе хмарачкі дзянныя, плылі як гускі маладыя, чароткай белай над лугамі, над свежым лесам і палямі. А гэты ветрык дураслівы, траве зялёнай чэша грывы, у садку жартуе з верабінай, як голец хлопец той з дзяўчынай, і валасы зялёным стрэхам у лесе гойдае са смехам. А круглаверхія асіны разносяць нейкія навіны, і так гутораць, так смяюцца, што аж іх лісцікі трасуцца. Відаць, такая іх урода. Прыйшла і маці з агарода. «Алесь, сынок, ідуць кароўкі. Бяжы хутчэй, рассунь засоўкі, каб не штаўхаліся дарма. Ну, я лепш бегаю сама. Куды ты, юзік безгаловы?» За рэчкі ціснуцца каровы, ідзе паперадзе красуля. За ёю лысая рагуля, ды дзве пярэзімкі цялушкі, ідуць узгодзе, як дзве дружкі. А збоку чмыша бык Мікіта, хвастом матаючы сярдзіта. А в одни, як рой пчаліны, сляпіцы лезуць да скаціны, гудуць драпежна, тнуць балюча, бы крапіва тая пякуча. Дыхнуць каровам не даюць. Каровы злосныя бягуць, адна другую б'юць рагамі і толькі тухкаюць нагамі. І сам пастух бяжыць, гукае, і гэту заядь праклінае. Няма за поганню парадку, сярдуе сам і злуе статка. Баржджэй, як можа ў хлеў пражэцца, і горш у весніцах таўчэцца. Каля хлява рух суматоха. «Куды ты, чортава панчоха?» — крычыць уладзе, свішча пушка. Панчоха — лысая мянушка. Назло рагуля ўжо ў варотах, цялушку рогам капарнула, аж тая бедная раўнула. Тут галас выскачыў з-пад плота, і ўжо па ўласнаму пачыну знайшоў зачэпку і прычыну свае тры грошыкі прыткнуць, за хвост мікіту пацягнуць. Ну, словам, шум тут быў вялікі, і танцавалі без музыкі. Загнаўшы ў хлеў на месца статка, насеўся ў ладзе на аладкі, шпурнуўшы лапці анучы сярод двара ў пясок сыпучы. Іх маці зараз падабрала, нічога сыну не сказала, пайшла ў крыніцы, спаласнула, сушыцца ўскінула на шула. «Унь, дядька ідзе», — гукаюць дзеці. Забылі ўсё яны на свеці, і як мага бягуць, смяюцца, аж іх валосікі трасуцца. «А дядзя, дядзечка, саколік, насып мне ягаду прыполік. Дай мне дубец, а мне дай вуды», — крычаць малыя шалапуды. Бягуць і скачуць, б'юць у латкі, а дядька мерна ідзе з закладкі, ідзе без шапкі, круціць носам, гаворыць пацеры з засосам. Для смешак твар яго зацяты, ды, мол, не лезьце, парасяты, і дзеці змоўклі больш ні слова. Няхай канчаецца размова Антося дядькі са святымі, тады пагутарыць і з імі.